أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مقصد د سورۃ البقرہ بیان د سلور و مسلو اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سو د سورۃ کی سلور مسلی بیانی کی تک کرن کی سورۃ سلور سو کی تقسیم دے اول ایسا آیت نمبر 100 پوری ایک اول مسلہ اثبات توحید دا ثابت ہے کہ اللہ کو ذات و صفات کی ہو دے. دویم ایسا د آیت نمبر 101 نا 176 پوری مسئلہ اس بات در رسالت دا ثابت ہے کہ ہمیشہ اللہ د مخلوق د اصلاح د پارا پیغمبران را لیگلی چھپائی کے خیلی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے داغن آباد بل پیغمبر نرازی بل کتاب بل دن نرازی دن باغی چکم قرآن کی اللہ ویلی دانگی پیغمبر ویلی. دریم ایسا دا آیت نمبر 177 نا 253 بدی کی دریم مسئلہ دا جہاد فی سبیل اللہ یعنی بدنی قربانی پیش کول دا اللہ پلانا کی دا اللہ پلانا کی زان قربان ہو مطلب ادا دے مخ زیرہ بدا سے دے کہ دا دو مسئلی آغا سو بیان اولی شی چی اغی دا اللہ پلانا کی دا اللہ دا پارا زان قربان اولی شی یا دا دو مسئلی نمانی دا اغی سرا جہادو کی دا دی دو مسئلو ببارکی او دارنگی دا اللہ پلانا کی زان قربان اول مطلب دارے. او سلورم ایسا 254 ناخے اپورے ادھی کی بیان دے انفاق فی سبیل اللہ مال لگول مالی قربانی پیشکول دا اللہ پر آرہ کسی کا چھے مال نے لگی انو زان بس قربان کی او چیز زان نیشی قربان ہو رہے ندے بدار دے پیغمبر پر سنتو باندے سنگ عملو کی دارنگی دے قرآن بانی بدے سا دا اللہ بتوحید بانی بدے سا ننگو کی جیسے جان نش پیش کولے را سرور وانا مسئلے کل منس کی لگی دیری دی بی ترتیب بی اول ایسا سل آیتو ندرو بابونو کی تفسیری بیان شوی دا دوی میسا شورو دا پا دوی میسا کی اس بات در رسالت پا دفع دنہ اعتراضونو دنہ شبہاتو چی دا دا یہود اعتراضون دی پا رسالت باندی تردیر دا پوری پینزا بیان شوی دی یو دا دوی میسی مضمون شروع کرو دا آیت نمبر 97 دا آگی ہو جب ہم بیان کرو اول اعتراض پر رسالت باندی دا چی من تازہ کرنے منو چی تارا کم وحی راولی کم فرختا اگر میشہ پشر باگا لی خلق بیکلی راولی دی منزر کتانا من کدا برا فرختا ہے من بتا مانے لگی دا آگی جواب چی جبریل سے لساو دو دشمنی سے برا ہو جنشتا اگر مالا قرآن را وڑے سازو قرآن سے دشمنی لیا سکی تا ته وای ته خیس تا استاد خنه ده تا ته ما استاد خره ما استاد سره دشمنی بل اور نه شتا بو وله دا چې هغه ما د قران باندې کدا قران ما د بلوم بیان کیوم بس تاسو هغه استاد ما بدی دوی می ته راځه د نمبر 102 کې چې ته سليمان علیه السلام سفر کې اعلان کې حجاز ګورو پیغمبر نو دا غي جواب او ما کفر سليمان وڑا کې نشاتی نه کفر تا ته وای استخیر استاد ملګری خنه دي او ته وای زما ملګری خیر د قران ازما دا قرآن ملگری دی عقیدی ملگری دی خبر استاسو دا پوشو استاسو نظر اغا کمزور دی یا کریم دی چی تاسو تا غلط کاری لیکن صحیح دا غلط تنخ کاری درم اعتراض آیت نمبر 102 کی چیرت جادو تا بردو آئے کفر و آئران کی جادو فرختو راوڑے دا غی جواب کی فرختو بلکو نے دراوڑے نو کہیں بیا وہ چھ راوی خود لے وے صرفاز خود نی داغی جواب اج کا صرفاز خود نی د پارا د فرق پمے د موجودی د جادو کی تا ته به درود نه منې، کارن کې درودو دلې درودي لکیو دمونه نه منې او تعویذونه نه منې. نو وای منما لیکن چې د شریعت په دایره کې قران او سنت پرانا کې چې شرکی الفاظ پکې وي شرکیات پکې وي نه نه منې. سره مې اعتراض 104 کې ته موږ خپل الفاظ نه منې کې قران وی یا الذین امنوا لا تقولوا راعنا، هغه الفاظ مو چې باید کې بوی د بده بوی د شرک. تا ته وای چې ته موږ یا محمد نه منې کې نبی یا محمد به کیسه چلے دا وی جواب چې وای یا محمد کته وای چې د نیمه نه ما نو به دې ویرا زکه صاحبونه دا نه نه دا دنګي د صاحبونه بیا پیغمبر سره څوک دې ته نیمه بلی شي کوله. نو دې پیغمبر د چې یا محمد سره आवाज نه نکړي. قران کې چې تاسو څو د نبی اسلام نوم سره د قران کې راغلي د چرتا په یا محمد یا ایه النبی شتا یا ایه الرسول شتا، لیکن وہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کلمی نے وای بے دبی دا او کدا عقیدے دے دے نے وای چرا رارسی دے قسم چ منگ یا اللہ وای یا اللہ مدد او کدا یا محمد بدا بچ خیال باندې چ ہوئے دا عقیدے دے شرط نہ روا دے رضاں کی بیز میں ترا دے سوچے کی تم ہتا کو تخبر خود دی کی مشتربی حیران او پریشان نہ نیو سوائے دوستا جواب بدای چې وای ما اوس پورې کو مثال کې چې تکړی دی نو وای کما کول نو ما په دې خیال کو چې دې کې سوال دی چې یو دې پورې چې نه خلم ونم چې را بس مخې می سکړی دی بده مانه یا مشران می سکړی هم باغدار بزما کوم مشران می شرکیات کول کو بدعات دي کول. نو وای جن پورې ما کدا دا سوال کار دی اکثر نا په خبر دا خبره یا ساته اکثر نا په خبره چې دا کم دا خیراتونه کې په درې می درې ورځې پورې یا سل ویختي ورې دا سوال پونی ته ښه ایدا پتہ نہیں چھ کلمہ دے حقیقت پتہ ہونے گی ریپ پر میری او اکثر خل کو دا پرسی بیا قوم خلق چ نہیں پویا تے مولیاں دا مسئلہ نہیں بیان کر مولیاں ہو تو دا کہو چھ وئی دی کے سوال دے نو عام خلق دے دین نہیں دی خبر چھ بھئی جدا دے پیغمبر دے طریقے نے خلاف دے بیا ادب ورک تعدیف الاقوال او ته یقول ورک مومنانو ته امور مستحیل ذکر کړل او دارنګه تسلی ورکړه چرا آیت نمبر 111 کې کتا د یو خاري د بېمان اعتراضونه چکې د دې په خپل منځ کې مور یو نه دي د بېمان او به آیت نمبر 113 کې تفصیل کړو آیت نمبر 111 او دې ځنا او من اظلمو بیا ذریب دے بیا ذریب دے بریایت کی مخیوی کہ پو یو بل مانی فتوی کی چیارا دا بو ایمان لے او نزلت زجر ورکی دا خلق کلا چی بیدا دون بو ایمان خلق دی چی جماعتون خلق بندے مخیوی کنا وقالت الیہود لیست نصارا علا شی ولقالت النصارا لیست الیہود علا شی د دین دشمنان چې کوم دي نو مخکې آیتونو کې زجر مو او تسلیم ورکړه موحدینو لا چې دوی په خپل منځ کې یو نه دي که تا ته یو ښکاري ظاهر باندې دا دشمنان دا کافران که تا ته یو ښکاري د دین دشمنان وګړه دا په یو خپل منځ کې یو نه دي په یو باندې د کفر فتوی لګې پوه شي. نو دلته مزید زجر ورکوي دا منکرینو لا چرا دا دونه بې معنا دي چې د خلک د جمعتون نه بندي دا مخالفین د دین د مسلې د قران او سنت دا دونه بې معنا دي چې خلک د جمعتون نه بندي او شي زجر دې مزید و من اظلم او شوب دې غټ ظالم یعنی نشته دې غټ ظالم استفان دې انکار دې و من اظلم او شوب دې غټ ظالم یعنی نشته دې غټ ظالم ممن دا چا نمن عام مساجد الله چې مونږ کوي خلک جمعتونو دار لانا د سره مونږ کوي ایوت کرا دیا کیا کې شي پدې کې اسمو نم دا اللہ نم دا اللہ یعنی مسئلہ توحید اسمون مراد توحید مسئلہ دخان لا الہ الا اللہ ومن ظلمو او سر دے غردالی من نشت دے غردالی ممن دا آچانا من عام ساجد اللہ چی من اقی خلق جماعتون دا اللہ ایوز کرفیا چیات کے چیپ پدے کی اسمون دا اللہ یعنی مسئلہ توحید وسعا فی خرابیا او کوشش کئی پرانا ول دے کی یعنی دا جماعتون پرانا ول دے کی کوشش کئی دا خلق دا با ایمان دا ظالمان اجی جماعتون نخلق منی کئی کوشش اگر نو گو رئی کنا یعنی دا جماعتون نخلق منی کئی چیسو پا کدارنا کتاب بیانا ول غواری مسئلہ بیانا ول غواری پریدیو تنا کوشش چیسو دا اللہ کتاب بیانی یو سرے کتاب سو قتل غواری خبر ما تجربه وکي تاسو که زه له تاسو ته بخپل مال کی بچم گاون کی تاسو ته کوم سړی ډیر خخ کاری زبرګ چرته ډیر خخ سړی دی وای شي او یو پنځه وخت موږ کې جمعه ته ځي راځي تهجد کوي ته سره پلان سره ګلمه کی دغه کس ته راځي کوم توای چر ډیر زبرګ دی دغه په مخ کې او دغه په شان دي چې څومره دي پتا راځي کی او تو آیا مالا موخرا کی در جمعات کی در قرآن در شروع کور وارم بیا در دی حالو گورا دی خلقو تا تبا دی در قرآن سرا در دشمنی اغان دادو چی رس داسن خلق دی زمون ما شرا ڈک در در منافقتنا اخبرایا سادی در چاپ دی دخل پاین دوکنه شی چیر بریتو نیخلی لی دیو بینسیو چیر دکلی دیو مسوان کی جب کی دیو رومانی بسر چوالی دی او خوشبوئی لگاوړې ده تا ته ډېر ښه سړی ښکاري خو لیکن یا ساتي چې د دن نه بعد غن نه لګي ولې قرآن ته نه دی ناست قرآن صفائی کوي په دې خبره پوهېږي قرآن مثال د بیلچې دی او د داسې بېمان انسان د هغه مثال د زوړ ډیران دی اوس خو ډیران نه نشته دی خو څوک پېژني ویم نه دا اوسنی هغه زوړ ډیران چې اوچې وي د پاسه بېګر چې پته نه لګي خو چې بیلچې په کې وي چې لګ یو بیلچه تی دن نده کلو راوی سبی تی دا اغیر اگر روزیو گره چی سونو بوینا که بیا دا اغیر سرین اگر بوینا با روزی تا دو پتو لگی بیا پوشی دا اغیر خلیل دی چی دا جمعتون نبنده ول که بیا پوشی جمعتون نتا سوگ دا سی نبنده چی تا بای چی تا بای موز نمر آزا ایسی دا و دا دی وقت کی سوکم دا سی نشتا چی تا دا جمعت سوگ بنی کی غیم چی دا جسم رلوی کافر دی بیمانا ترمپ او یاد په شان تنو چې دوم دی زه چې ته په کور کې موږ کې هم وتاه نو وی چې موږ مکو او شي د موږ نه تاسو غو نه منې کې دا خبره یا ساده منې کې بدی د دې کتاب نه ولی مسلمان څه کې کافر ته دا پته ده چې دا کتاب په انسان کې انقلاب راولي د انسان ته یو ځل دنه چې دا کتاب او به زړه کې پریوته دا قران لکه د دې مثال صحابه وګوره بس موږ مخې د غټ مثال د صحابه وګوره او تر هغه پورې د دې مثال تر څو چې مسلمانانو په دې دای قانون ګرځول او په دې باندې عمل کيده مسلمانانو څو په تر هغه باندې روانو لیکن نن مسلمانانو د الله کتاب بخې له نو ګورې مسلمانان د څومره وخت نه په زوال باندې دي او روان دي په خدا کافران مسلمان باندې دلنه نه روغ دا وګورځي او مسلمان په دې کې چې نه کله مې په هغه خور پروژ دي نه هغه شی مردا دی ولار دی د کفارو مخې ده لیکن اجدان د کرم مسلمان او زمون د عمل جوړ شوی دی په کلمه لا اله الا الله او دې په خپل یریږي دا غنه ولی قران نشته کنه دا الله کتاب نشته دی نو زه داس نه کوي دا الله باندې قران خو غټه خبره زمون زه داس اهتمام نشته زمون په دې خلکو کې الا ماشاءالله او قلق با پکی وشی نبی علیہ السلام دو سلام صحابہ و طریق کرا چی بنو قریضہ باندی حملہ کولا غزو احضاب نباد احضاب دا غد چکلا ختم چی میاش باد اما محاصر ختم شوا نبی علیہ السلام را گئی کور تا جنگی سامانی بیست اگا زر مر وغیرہ نو جبریل لاغه په دې کې او به چې حضرت تاسو غواړئ وېست الله حکم را دي غلې بنو قریظه باندې د حمله يهودو باندې د کاري د کفارو سره راز باز کړو او چې منافقت کړو نبی اسلام صاحب وروتر او اوتی ویشا بای تاسو کې لا یصلینا غالبا الفاظ رازی بادیس کې لا یصلینا لا یصلینا احدکم لا یصلینا احدکم العصر فی بنی قریظہ الا فی بنی قریظہ تاسو کې به ماجګر مز یو نه کوي مگر بنو قریظہ کې وجه بیا لاره کې د مسلمانانو د صحابه کرامو اسلام شوی چې نا نبی اسلام د خبرې مطلب دا و چې ځان ضرور وسوي دا نو چیرته تاسو موږ قضا کړی نو صحابه په لاره کې هغه د موږ یې دیوان کړي باز موږ قضا کړی دی نبی اسلام حکم مطلب دا و چې نبی اسلام مطلب دا چې موږ قضا هم شو ځان ضرور وسوي دا وجه عمر رضی الله دارنګي دا د لکه تاسو سوچ کوي دا جن په حالت کې نبی علیہ السلام د موږ یو دغه ورکې بیا مو اشاره اوس دا دې کې صحابه داونه وي د خبر د خیال وګي اغي دا وایي چې حضرت د موږ بدل ته وکړو په مسجد نبوي کې ته کدر ته ثواب دې 50 زره او دې ثواب وګټو بیا بلان شو زما وایي دا رنګي خبر مقصد می داده چې د کافر په کور کې موږ کوا هغه تا د دانو ویچرا ته موږ مکوا وایي لیکن د دې قران نه باندې منی کوي او د دې د پاره غي مختلفي کفار لګیا دي مختلفي لارې جوړې د مسلمانانو غمس کی او غریبند سراودی ایوبی رحمت الله علیه مبارک راضی هغه یذو کسان داغو چې کوم جنرالانو کمانډرانو نو هغه یو دوی چې را په دې دغه کې یو ځای ته یاد چې را په آلته یو کس پیدا شوې دی او مسلمان دی د کدانې جامې د مسلمان چې مسلمان ځان ته وي او هغه وي او تقریر کوي چې را وي جهاد په دې کې ویني تويږي او دارنګي او دا خبره نه ده په ښه طریقه باندې کار په کار کې څنګه وي یا اصل په دغه مسلمان دغه ورې سبا چیرې اسلام د امن بشک اسلام د امن دین دی امن ورته خو لیکن چې کله کافر ظلم کوي بیا به ظلم خلاف دانه دی چیرې دی با لاس په لاس به چورې خو به په پاړه ونی او دی وای چې نا دا چا خبره وای وای مونږه یو بل اېدو مسلمان یو بل وای په ډزو وژني او کافر چې دی وای په دواګان وژني وژې اځې کوم دی کې د ډز ضرورتو د گزار کولو په دې کې دواګان کې او چې کوم دی کې یو بل د دوا ضرورتو مسلمان ته نو هغه یو بل ګور ډزو یو بل وژني دا زمونږ د مسلمان مو حال دی نو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ هغه ته وای چې دا څوک دې زموږ معلومات موږ له شپته نه لګیو په هغه وای چې اسلام د امن دین دی او پلان کې ولګره وخه جامع زکا وخت کې میډیا او نه سوشل میډیا دا چې څوک چا لیدل به یې اندلې نو هڅو خو به مثال چا به یې اندل نه داسي نو جامع بدل کړې دا او تلې دې هغه زه تا نو چې تلې دې او څنګه سره ولاړ دې تحریر کې لګیا دې بجومات کې غالبن یا بهر نو او دا وی چې اسلام د امن دین دی او دا نو چې دغه ختم بیان ختم کړی د تخریب خلک قرشی وی دي تر دې یو بیا موږ نه خو راغره به یند کنه چې دا غره او ته وی ته څوک او زه په نوم به دغه چې نه پلان کې مو او زه مسلمان یم او وی دا څه به چې وروه زه چې اسلام د امن دین دی او په جهاد کې خلق او مشمان دیمان کیږي او خو دې کونی دي کې شک نشته خو لیکن چې کله ظلم کی بیا په جهاد کې خامخا او بهرحال هغه دا خبرې کولې نو دا ګوتې ته نیولې ده په چې کوم چاړه چې خنجر وسره هغې رهی څه دی یو ګوتې ته پرې کړې ده په هغه سات سره او تو شیا به دا بل هم دنه پرې کړم او حل وایه هغه ته خپل دان ده چې بوی زه د اسلامو جاسوسي ما او دې را لګر انده کړې پاره چې مسلمان په منځ کې انتشار جوړ کړي په دې خبره باندې کی باندې وای چې اسلام د امن دی خپل کو چې نه یاد بکار دی مسلمان په خپل مس کې اختی اگر نن سبا کوی کنه مسلمانان یې دیو بل نه جدا کړی دی دیو بل دشمنان کړی دی مسلمان او مسلمان په خپل مس کې اختی او کافران صحیح چې بازار مس کې به یو نه لیکن بازار خو یو دی کنه کله نیټو جوړ کړی کله یو شی جوړ کړی کله بل شی او ودارنګي مسلمان باندې روپ دا ورغی او مسلمان کمزور کی او مسلمان هم یریږي ولې قران نشته هغه ایمانی حالت خو نشته کنه ومن اظلم وانصر دي غر ظالم هني سي غر ظالم دا چانه چې من کول کی من کوي خلک د جماعتون دا الله نه ولی من کوي د دینه ایوت کر فی حاجیات کې شبدې کینون دا الله یعنی تو مسله تو هی پکی باندې شي د دینه من کول کی وای شي دا الله د جماعت دا الله د کو نه من کول کی چې بای کی مسله بیان شي دا الله کتاب بیان شي دا دینه من کول کی ایرو جنا علماء ذکر کوي چې په دې کې تګیدا به يهودو به عیسایان باندې کول د بیت المقدس نه بوجي یا دارنګ عیسایانو به يهود باندې کول او یا باندې چې دې نه مراد د شریعې دیبي هغه واقعیا چې را نبی اسلام د بیت الله نه باندې کړو بوجي او برحال ټول به شامل دي امام قرطبي ذکر کوي وچره دې ټول جمعهونه کبه ته لا دې کوم جمعهونه ټول دا الله کور نه دي او ټول پکې شامل دي یعنی کوم یو جمعه تم چې منه کول شي وشه او څو کې منه کې هغه پدې کې شامل نه چې هغه ظالم دی غټ چې جمعه نه منه کول کې چې هر جمعه نه منه وکړه وشه وسعى فی خرابها او کوشش کوي ورانول دې کې جمعه آباده او ورانول پسې دي د جمعات آبادې ده د الله کتاب باندې چې بای کی توحید مسله بیانې کی د الله کتاب وشه چې بیل د وخت موس پکې کیږي لیکن یا ساده پکې کیږي بدعت او دا د جمعات آبادې نه ده ګوره ابن السلام فرمایي حدیث کرا دي او یو شی کو ان یاتی علی الناس زمانن قریب چې بخر کو به زمانہ راشي چرا یجتمعون فی المساجد وليس فيهم مؤمن کوجی چې جمعهونه کې براجه مکی لیکن یو په کې مسلمان مؤمن نه هلو وری کړه دنیا جمعهونه دکی کوجی د جمعې پرځ باندې و جمعهونه کې ځای نه لیکن ایمان والا په کې یو نشته ایمان والا به شو کی قران تاسو قران کې د مسلم د ایمان والا صفاتونه وګورئ کوجی نو مومن چاته ویل کی مومن او ایمان صفت دے دزرو خبره ساده اوش مسلمان اسره د اسلام اقرار کوي د مسلمان انده دخلی خبره ده لیکن ایمان دا صفت دے دزرو دزنه منل کی دا او قران کې کلم صفات ذکر کینو الذين يؤمنون بالغيب ایمان مؤمنون یاد ایمان والا ہے مسلمان ډیر کم یاد قرآن ته خبره ته خیال وکړه تاسو ښه کلم چې قران کریم د ایمان والا او صفاتونه ذکر کوي او لفظ د ایمان راوړي مؤمنون قد افلح المؤمنون کلم دې دا نه وي چې قد افلح المسلمون مسلمان ډیر کم یاد قرآن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لفظ ایمان راوړي ولی دا د زو صفات دی ورغوي نن سبا چې څومره دي مسلمانان لیکن د ایمان داوی غلط ده ولی قران په دې نه لولو وایي جماعتونه کې بډي لیکن ایمان والا بقیا هم نشته ایمان والا هغه چې دا به تعلق د قران سره قران وایي قران بیانې قران زده خیرکم من تعلم القران وعلمه وی دارنګي د جمعات آبادې پسې د جمعات آبادې ورانې د خبره وکوله حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت نه ذکر کوي یوش کو یا دی عالم ناز زمان قریبه چې بخل کو زمانہ برا شي لا يبقى من الاسلام الا اسمو اسلام به صرف په نوم پاتې شي نو ګورې مسلمانان صرف د نومي مسلمانان دي ولا يبقى من القران الا رجم قران بصرف بطور رسم پادش چکور جوړ کی قران راواله ختم وکا دکان جوړ کی نوې جوړو کي ختم پکې وکا وشي سال راواله ما خام راواله بس تلاوت وکاو د قران حق داش قرآن صرف درس مروات لوگ دو کور روزی بسر دو قرآن نیسا یا غیر کی ورکا کوشی دقا دو قرآن آگا رسم و رواج دو پارا بس پاتی بشی پیغمبر اسلام فرمائی لی مساجد هم عامرتن دا غدیس کی رازی بیا جمعتون با خیستا خیستا بات کنوی و هی قراکم من الهدا لیکن دا ہدایت نبخا ہدایت سر دا قرآن دا قرآن نبخا لیوی کوشی علماء هم شر من تحت عدیم السماء د دغه زمانه چې کوم عالمان دي د ځمکې باندې په بدترین خلک د دینه بل څوک نه من عندهم تخرج الفتنه وفيهم تعود فتنه به د دینه راوځي او په دې کې بدل نه کیږي واپس نو کوی ټول دې څو نفسا جوړې د مولا نه جوړې عام سره هغه نه خبر د حقیقت نه پوښي مولا سے چور دو چر دا کار دا سی دے بس دم بستر کی پٹکڑی چر واقعی ہم دا سی دا زان نبوئی نو دو جماعت عباد اول سی دی دو جماعت عباد دے دا اللہ پا کتاب او دو جماعت رانے در دی دا اللہ دا کتاب نو چھ خالی شی دا اللہ کتاب پکی نو بایا نکا بدا نا خبر ادا اولائی کما کانا لہم در دا بھئی غر ظالم آگا دے چھ دو جماعتن نمان کول کئی تیدا سورۃ الانعام گوری آیت نمبر 21 اوم سی بارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 21 شریشت ومن اظلمو او سوک دیغر ظالم یلی شیغر ظالم دا چانا افتران اللہ قدیبا جوڑا پر پالا بائندر او کرتا ہو بے آیتی یا تبدیب کو پائے دن دالا باندھی دلتا میں غلط دارے مانگا دے چھپالا ہے ضرور جو پڑ دارے گی سو دلکان فکوری پیزر رسم اسی پارا شپار رسم آنا ہے پیزر رسم آنا ہے پیزر رسم آنا ہے آدھان ستاون آیت آپ آیت نمبر ستاون پندرہ نمبر سی پارا دے پیزر رسم آنا آیت نمبر 57 سورۃ الکہف وہ بندہ سمائے ومن اظلم او سو دے ورزانی میری سے ورزانی دا من مندا چانا یذو کہ بی آیت ربی کہ پنور تو پیچھے پای تو رب دے بانی فار دانا نمک والو دے دینا نذر تے غر ظالم آ دے کہ دانا پای تو نو بانی پنور پیچھے دے تے مخواڑے کوئی ول بغیر ظالم ہوئی ہوئی درته بغیر ظالم هغه دی چې د جمعتون نه منه کول کوي اته وایي سورۃ الانعام کې غیر ظالم هغه دی چې په الله درو جوړي او سورۃ الکهف کې وایي غیر ظالم هغه دی چې د الله د آیتونو انکار کوي دا غینه وایي پوه شئ نو دا اصل کې په هر یو په مختلف کیټګری نو کوم مختلف کیټګری والا مختلف کلاسونه واخلا لکه یو سړی دی یو هلک دی هغه ماسټر کوي ایم اے کوي په اسلامیات کې بل دی هغه په انګریزۍ کې کوي بل په بل څه کې کوي نو دې دورې مختلفو کلاسونو کې چې هلکان فرسټ راځي نو خامخا فرسټ به په کې یو وي که نه نو فرسټ به ایم اے اسلامیات کې یو وي پوه شي دارنګې په ایم اے انګلش کې به بلي ببل کی ببل فرض دی جیسے رہا نمدک کریں گے دادرے وانا مختلف دیدانا چیئے رہا قرآن آیتون و بخبر منس کی تکراو دینا نا دا خبرن انکار دا کی دا یونا دا بلنا صبح دا چا دا خبرن انکار پر صبح دا چانا لیکن دا اللہ دا آیتون انکار دا ٹوڑ کی لوی ظلم دے لوی ظلم دے اوشی یعنی څوک به د چا د خبرې نه مخ اړوي څوک د چا د خبرې نه لیکن په مخ اړولو کې په انکار کولو کې د الله د آیتونو نه مخ اړول د هغې نه انکار دا لوی ظلم دی دارنګې په درو جوړولو کې څوک به په چا درو جوړوي څوک په چا باندې پوه شي لیکن په درو جوړولو کې ټول نه غټ ظلم دا دی زیات دی چې د الله په آیتونو باندې په الله باندې درو جوړ کړي د الله باندې رضا نه خبره جوړ کړي او دارنگی و منکولو کی صبح دا کون نیو سڑے منکی صبح دلار نیو سڑے منکی صبح دا یو سڑے با بل دا یو سیز نمانکی بل بے بل سیز نمانکی و منکولو کی دا طور نلوی ظالم آغا صبح دے چی دا جماعتون نمانکولو کی و لاحدی پا اقبل نوع کی لوی لی ظالمان دی زکر دا دا قرآن آیتونا دا آره و غریق پر مطلب دیکھا دا چی دا قرآن آیتونا پا اقبل منز کی تزاد خوری اولائی کما کان لو دا کسان ما کان نبی جائز دیلا این خلو آچی دا نشی دیتا دی جماعتونا دا الا قائزی مگر بیارا یارا جماعتا ہوا بیارا دی دکل جماعت دا آجزی شیر ہے زیر ہے جماعت بدی عاجزی باندې او چې عاجزی پکې په جماعت کې دا الله کو دې کړه او چې ته پای کې بدمعاشي کې جماعت سره بدمعاشي دې نه کړه ځکه دا الله کو دې هر تبصره الله ته صدقه دې کی او چې ته پکې په بدمعاشي کې سو کړه پرې دې سو کړه پرې اولا ایک دا کسان ما کان نو نه جایز دی لا یې خلا چې دې نه دې الا خائفین مگر په یاره یاره لو فی دنیا کې جون دې لپاره په دنیا کې ژوند وسوي دا ولو په آخرت او دې لپاره په آخرت کې دا غوړې دی دا غوړې دی لوی عذاب بالا او په دنیا کې به الله او شرمې او په آخرت کې به لوی عذاب ورکی ولله المشرق والمغرب ترغیب هجرت ا چیرې جمعه ته نیمل کې دې پر دې الله کې دا بیان تا نو څنګه نصر ناسي بیان تا زه بردی کې بیان کوا ولله المشرق والمغرب او خاص اللہ دے اختیار دے مشرق و مغرب کوشی اللہ کو مشرق کی مشاہ کو مغرب کی مشاہ دے کشتے دے اللہ تو خکار کے دا اللہ دا رضا کنا تو یہ دا اللہ کتاب بیانے مسئلہ بیانے دا اللہ دا رضا بیانے دا خونہ چو انتر دو جماعت اپو رخا دا بھی جماعت دی لبیا بیانے بیانو وللہ مشرق و مغرب او خاص اللہ دے اختیار دے مشرق و مغرب فأینما تولو نو کم دے نچے فأینما تولو نو کوم طرف ته چاوړی تاسو مطلب دا دی فأینما تولو نو کوم طرف ته چاوړی تاسو فثم نو فثم ثم معنا اغه مقام د غزې نو طرف ته وجه الله رضا د الله دا وجه یا ذات د الله دی وجه نه مراد رضا د الله یا ذات د الله باید خلکو یې وایي قران کی تعبیر ورکه پربنت وجه نه غیر مقرید وي اذن جواب یې وایي او قران کی تعبیر نکې بل ته وسکه تعویل کې د یو لفظ داغي مناسب معنا دا غزه سره او دې ته مناسب معنا فثم وجه الله فینما تولو حکم تر ته چې مخړ وي تاسو حکم تر ته چې اورې تاسو یا مخړ وي فثم وجه الله نو غزه کې یا غ طرف ته رضا د الله د ذات د الله دی یعنی د الله د پاره سمت خاص نه وي چې مشرق طرف ته الله دی او د نور طرفونه دنشته دغه مونږ چې مثال مغرب ته مخکو نو دا خو د پاره د قبله چې الله مونږ ته یو زمت کوتلې دی زمونږ د اتفاق د پاره او چې په یو ځای کې مثال یو سره دی خو ولاړ یو سره دی خو ولاړ یو دی په هغه خو اتفاق نه راځي کړه او چې نو په اینه نو چې څوک معنا کوي چې یو تعویل باندې کې نو وجه معنا بس کې چې هغه طرف ته مخ د الله دی او چې دا الله د مخ ثابت کړو الله د جسم ثابت کړو الله د عاجز کې د انسانانو باندې دغه چې جسم وینو خامخا ا څه د مثال مثال زما جسم دی الله پاک دی د جسم نه چې د جسم دی محتاج ک الله چې الله له تا جسم ثابت کړ نو زګور چې دې سره نشم کې ناسې داسې چې دې داسې کې نو بس چې خامخا ډډه بوام هیڅ نه چې په دې یو دغه په دې انداز باندې سره جوړ تریاله جو د وخت په خوړې کوا دسر نو چې الله له ذات ثابت کو جسم دی ثابت کو نو دا او الله عزیز ک کمزور دی ک نا وجه نه مراد اصل کی وجه زکه یاد کړی دا قران کې اکثر دا چې الله د ذات تذکرہ کې نو وجه یاد مخ زکه د مخ نه د انسان انداز کی دا نو د انسان وجود خو پټی کنا کخه دا که سړی دی لیکن مخ ښکاری نو مخنه د انسان اندازه کیږي داغه د ټول وجود کرداسم سره ده خیسه ده بدرنگ ده یادارنگ اسم طبیعت والا ده زوب بوئی بے زکه مخ یادې زکه مخ د انسان د ټول بدن شوروم دی د انسان د ټول وجود هغه بیان کوي دا مخ زکه مخ یادې فاینما تولو مکم تر ته یو میدان شو فزم مو جوړه نو طرف ته یاد دی کی رضا د الله دا نو طرف ته رضا د الله دی یا هغه طرف ته رضا د الله دی ان الله واجو علی بشک الله فراخ علم والا دی یا ان الله بشک الله واجو فراخ لا وسن کې برمړه بل دې تلاشا دغه چې الله درکې دې زکه دې درکې به دو باندې دي بشک الله فراخ علم والا دی یا بشک الله فراخ لا وسن کې دی انی کویا دا دی الله پدې څنګه دې الله فراخ لري درکې دې درکې و من د مو شو دې ورداري مې نشې ورداري مې مندا چانا منا مساجد الله چم منکه خر جمعون دا الله نه ایو کر دی اسمو چې هر کسی بای ګنون دا الله یني مسله ته وي او صاحب یې خراب یا کوشش کې قران نو دې کې اولای کما خان نو دا کسان ما خان نو نه جای دی را یې خلوا چې دنه شي دا الا خائفین مگر په یاره یاره جمعات را نه دل داوند کې په جمعات کې بدعت جاری شي وای شي صاحب وا صاحب وا جمعات کې موږ کوم بای کې بدعت کې ده او جناب عمر رضی الله عنه عمر رضی اللہ عنہ یوه دی جمعہ دتنه او جمعہ کی دې خبره ده خبره دا خبره زمون خلکو ده دې کیسې دی وای زمون دخل په یدايو دغه ده کنه دوکو ورکی پریمانه یره وای دې کیسې چللې نو عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ ما هو یو جمعہ دتله او شاګرد سره امام نافع لوی تعبیر او چې دغه عبد الله بن عمر بیا اخر کې سترګو باندې دغه شو ډونچی وای کوم څوب د ښکارې دلنا مې به دا شاګرد دو سره مو دې بغرد بغرد دو جمعه ته تللی دی سره جمعه د دیوال نه دروازې نه مخ کارک اواز یو غبار خلکو دا جو خلک راځي چې موزي کې راځي نو هغه شاګرد ته وی او خرج من هذا المبتدع کومي باسه دې به دې تیر دې به ته اند زینا چې دا دونه بې ایمان دي چې وی اذان شوه دی یو دل اذان اعلان دې جمع کړه اذان شوه نو بار ته आवाज کې پوښي مدخل دې نه حاج کې د ټول واقعات هغه ذکر کړی دي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه لا دغه راوي ابو موسی د شهید رضی الله عنه او ته وی صاحب جمعه کې وی پرون کسانې د مازیګر نه بعد او ناشو دغه کول یو کس په توې چې دونه دنه سبحان الله وای د خبرې د پام کوي دونه دنه سبحان الله وای او دی باندې وای سبحان الله لګیا بو ذکر مې کو به په دې چې دونه دنه دغه وای بلان کې و شي وای الحمدلله وای پر څه وای ښا وای تا د سومې ونی ونی دی ما چې تاسو ته ونی ښا په څه بیا دی وګړي بیا ماته وای بلوز باندې بیا خلک ناز دي او ابو موسی رشید دی نو چوری در راغه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بسې او یا شیخ خلک ناغلی دي راغه جمعه ته ور بسې او توي چې ظالمانو وې زمما جامع هغه جامع چې موږ د پیغمبر اسلام مخې ته چولې اېدا په وخت یو موږ چولې هغه جامع لا ځړې شي ویلې دي دا دغه الفاظ دي وې هغه جامع لا ځړې شي ویلې کوم چې موږ د پیغمبر اسلام مخې ته چولې مطلب هغه اوس سمجھو لګې دا رنګ هغه لو خلا ما چې ویلې دي چې کوم سره با چې کوم کې موږ د نبی اسلام په وخت کې یاد هغه سره موږ پکې خوراک ښه کو اغلو کلا ما چې ویلې دي ان مطلب دا چې نبی علیہ السلام د وفات لا دون وخت نه دی شوی او تاسو د ځان نه طریقې په جمعاتونو کې په دین کې شروع کړ او یادی غلط کار کو سبحان الله الحمدلله ویل غلط کار دی خو نه دا طریقه غلط وا دا غي چې په کومه طریقه کو ذکر اذکار دا نه دی چې د خلکو غلط دمو نه خلکو یو دتی کوشي چرا د خلکو مخ کې بلګیا ذکر اذکار په ډیر کې او چپ چپ بکه لګیا بیچار سم تسبیح پلاس کی تسبونه انکار نشته دی نه دا مثال باز خلکو سره بل شي کوئی شي موږ سره انداشي نه خو لیکن کوشش دا پکار دی چې ذکر اذکار دا د الله د رضا تخپل کې دا الله ته پاره دي کې چا ته خودو ضرورت نشته ری عبادت هغه دی مزیدار چې دا الله د پاره یو کې او دا الله مخې دی او کې چې الله ته ویني تخل کو د ځان نه خي دې وجه نه یا ساده ډاکټر اسلام مې ورته وې کې هغه وی چې یو څړې موږ کوي او په موږ کې مثال دی عام تر سره درې ځله پر رکوع کې یا په سجده کې سبحان بی الله عظیم یا سبحان بی الله علوی یا پینځه دلې وي عموماً عام طور سره یو سره بعد درې دلې وي بعد څو کې پینځه دلې وي کنه چې ځان نماز کوي وې د ټول چې نه دي سړي مثال درې دلې وې نه و د درې دلې په دې باندې دوه سره جناب سیوا وې نه کوشي او نیت دا و چې دا سره بل یو سره یو سره په جمعه کې یا په کې ناز دي چې دا د خیال کې دا چې دا سره هډې وګد موږ کې خسته موږ کې وې د چې دا خیال کې دا چې راغې او دوه سره جناب اغا تسبیحات سیوا کرل پرکو سجده کی ویدان دا شرکو کر ذکر ریاکاری دکن ریاکاری شرک دے کوئی شرک نوانا کی دو سنو زر تسبیحات پر سے گناہ ہونا وکنا طریقہ دے پیغام بننا وا علی رضی اللہ دنو یوسر پیدگا کی دا مول نمانی کر نوافل ہونا کیا اگر سن موز توڑے دے علی رضی اللہ سن جرہ کا مکہ وا اوہ تو اعتماد مول نمانی کر اوہ موز دے نمانی کر پیغمبر د خلاف طریقې نه باندې کوم پیغمبر دا چې نه کړی دلته په ایدګاه کې نفل کول نمک کې نو وسو کوټ راځه کو کې ځکه کوه زمو خلکو دا خبرې معمولی ښکاری یې وای موږ دې وای نفل دې سدي بکینو ذکر اذکار دې وای سدي بکینو نه به د پیغمبر طریقو ګوره چې پیغمبر څه کړی دی هغه وکړه که پیغمبر عمل لکړې دې پا یعنی یعنی من ته له خود نه له چر په دې طریقې کوا لګ دی خیر دی دغه نبی علیہ السلام فرمای عمل لګ کوا خو لګین همیشه کوا کوم نفل عمل وی کنا لګ کوا دو رکعات مثال یو سره دی یو سره دی یو شپه عبادت کی د تهجد مون 50 رکعات دو خپل دې بیٹه نه لګي د دې چې نه سره به ست ته چیرو ځان دو رکعات کی لیکن کوي مستقل مزاجی په کار دا دانه چې ته اورا زمانو کې نه فلو عبادت او بیا د بروز د لرن نه لګین نه د جمعات ورانه دې پسې دی د جمعات ورانه دې داوم دی چې بدعت پکې شروع شي او شي بدعت پکې شروع شي د دې وجه عمر رضی الله تعالی عنہ باندې مبارک راځي هغه وي یا عبد الله بن عمر دې هغه دا وي او شي را وي ما ته دا خوت لګي چې په جمعات باندې اور لگی اور کوشی نو ادا ما ته بهتر کاری دی نه چې جمعات کې بدعت شروع شي ولی کته جمعات باندې اور لگی دا اگر اور به داخله مړ کی دا غزه خلک پراجه مش بشي به چې جمعات بیا آباد کی نذرا لیکن چې کله په جمعات کې بدعت شروع شو د شریعت نه خلاف طریقې د پیغمبر طریقو نه خلاف دې بیا د هغه باندې کول ګران دی بیا وسط کړو دې کس دی هغه ثواب کار دی کنه یا یہ سنت نبا پر جمع دعا کسے چل لے ہوئی وہ دعا رکھنا نوزت آگوئی چلپ دا او دو جمعات سو دیدل دارا تا بہتر خالی دا بیدات دا شروع کی دو نا بو جمعات کی ولی زکا بیدات چلے دا دین گنے لے کی اب سواب پر طور مانی خلق کی کوشی نیدے و جنا دا دو جمعات رانی دل دی چی بو جمعات کی بیدات شروع شی اولائی کما کانا لہم دا کسان ندی جائز دیلا یا تھوڑا چیتا نشیدیتا اللہ خائفین مگر پیا رہا لہو فی دنیا خیزون دید پار پا دنیا کی رسوائی دا ولہو فی آخرت یاد آبو نا دین او دید پار پا آخرت کی آد آبو نہیں دے وللہ از مشرق والمغیم او خاص اللہ از اختیار مشرق والمغیم فائی نمات والنو مکم طرف تشیع علیتا شہو فضم موجو اللہ نو درست رزاد اللہ دا یا درست زاد اللہ دے ان اللہ واسع علیم بیشک اللہ فراخ علم والا دی بیشک اللہ فراخ علم والا دی بیشک اللہ فراخ علم والا دی بیشک اللہ فراخ علم والا دی بیشک اللہ فراخ علم والا دی بیشک اللہ فراخ علم والا دی بیشک اللہ فراخ علم والا دی